Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio mandag. Vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik. Vi starter med igen i det her program at tale om den her sygeliggørelse af unge mennesker, der bekymrer sig om klimaet og måske endda godt kan lide Greta Thunberg. I sidste uge, der sagde Liberal Alliances Alex Vanopslag det her i God Aften Live på TV2. En konsekvens er jo, at mange unge døjer med klimaangst, får piller for, at det kan ikke passe i skole og siger, at der er ingen fremtid for os. Ja, det var som altså det var en reaktion det her på Greta Thunbergs tale, hun holdt her for nylig. Altså det negative ved Thunberg ifølge Vanopslag, at mange unge har angst og tager piller for det. Vi spurgte så Vanopslag i sidste uge, hvor han havde det fra, og han skrev til os, at han ikke havde noget videnskabeligt belæg for at sige, som han gjorde. I søndagens udgave af Presselogen på TV2 blev der så også debatteret det her med Greta Thunberg og hendes tale. Og der sagde chefredaktør på mandag morgen, Altinget, Lisbeth Knudsen, følgende. Det, som Greta Thunberg gør, det er jo, hun spiller på følelserne. Hun mobiliserer i kraft af følelserne. Og det, der er behov for, er jo, at der kommer en politisk klimaplan, om jeg så må sige, som skridt for skridt peger på nogle løsninger. Det er ikke det, hun gør. Hun skaber angst og depression omkring det her mere, end hun skaber løsninger. Og det kan være godt i en mobiliseringsfase. Jeg tror bare, vi er kommet over mobiliseringsfasen nu. Vi ved alle sammen, der skal gøres noget. Børn og unge er dybt engageret i det her, heldigvis. Men jeg vil ønske for hende selv, at der var nogen, der tog over, og at hun fik mere ro på, og måske fik lejlighed til at færdiggøre sin uddannelse. Ja, var det altså Lisbeth Knudsen fra mandag morgen og Altinget, der sagde, at Greta Thunberg skaber angst og depression, som en af grundene til, at vi måske ikke skal lytte så meget til hende fremover. Ja, hun skaber altså panik og ingen løsninger. Og vi må ikke lige huske her, at angst og depression er jo altså seriøse psykiske lidelser. Og nu skulle jeg gerne have Lisbeth Knudsen med på en telefon. Er du med, Lisbeth? Ja, det har du også. God eftermiddag. Tusind tak for, at du er med her, Lisbeth. Jeg har siddet og undersøgt det her rigtig meget her de sidste par dage. Jeg har også skrevet det her til dig på mail. Jeg vil bare lige riste lidt op for lytterne, hvad jeg ligesom har fundet ud af om det her med angst og depression og klimaangst og alt det her. Det her kan være en lidt svær størrelse. Fordi vi har skrevet rundt her programmet til 13 børnepsykologer i Danmark, og der er ikke en af dem, der har fået en henvendelse med børn eller unge, der har haft det svært på grund af klimaet. Så er der så i udlandet, hvor nogle psykologer taler om noget, der hedder eco-anxiety, som nogen mener er stigende, hvor meget det stiger det ikke til at vide. Så er der nogen, der hedder Climate Psychology Alliance i England, der siger, at eco-anxiety ikke er en psykisk lidelse, men en rationel frygt, og derfor er det ikke i samme alvorlig kategori som angst og depression. Og inden vi kommer til dig, Lisbeth, vil jeg også lige spille et par korte klip med dansk psykologforeningsformand Eva Sækker Mathiasen. Lad os lige høre, hvad hun siger til det her. Jeg vil sige, at jeg har fået henvendelser, måske gennem det sidste halve år, ganske mange henvendelser omkring det her nye begreb klimaangst. Men alle henvendelser er kommet fra politikere og journalister, altså ikke fra psykologer, psykiater og sygeplejersker osv., som arbejder med mennesker, der måtte have angst. Og et klip mere her med Eva Sækker Mathiasen. Der er forskel på at være bekymret for noget, som er oppe i tiden og som fylder meget, og som det er vigtigt, vi på globalt plan tager hånd om, og så have en diagnostiserbar lidelse, der svækker dit funktionsniveau. Det er altså bare væsentligt at skelne meget mellem de to ting. Der er altså ikke nogen diagnose, der hedder klimaangst. Ja. Lisbeth Knudsen, holder du fast i, at Greta Thunberg skaber angst og depression? Altså, jeg er ikke læge. Jeg er heller ikke psykiater. Jeg har ikke været inde og undersøge nærmere de her forskellige begreber. Det, som jeg den debat, jeg prøvede at rejse, det er om den fremgangsmåde, som Greta Thunberg har brugt til at mobilisere de unge, som spiller utrolig meget på følelserne. Hun har jo direkte selv gået ud og sagt, jeg opfordrer til, at folk går i panik. Så hun har selv ligesom skubbet til denne her, kaldte det så rationelle frygt, eller kaldte det klimabekymring, eller hvad det nu måtte være. Og det var den debat, jeg gerne ville rejse. Jeg er som sagt ikke læge, og jeg medgiver gerne, hvis jeg har brugt nogle forkerte betegnelser omkring den stemning, som Greta Thunberg skaber. Men for mig var det vigtigt, at når vi har en person, et verdensikon nu, som Greta Thunberg, så må det også være tilladt at diskutere, uanset hvor dygtig og fantastisk en indsats hun gør, så må det være tilladt at diskutere, om det er den rette form, hun bruger til at skabe de politiske løsninger, vi har brug for omkring klimaet. Det var det, jeg gerne ville med min bemærkning. Men er du enig i, at der er stor forskel på at have altså svære lidelser som angst og depression og så frygte for klimaet? Det er jo det, vi taler om her. Ja, det kan jeg jo sagtens se, at der er forskel på. Men hvordan sætter du grænserne her? Fordi hvis du kigger på nogle af de reaktioner, som jeg også har sendt til dig, der har stået i udenlandske artikler omkring det her, de reaktioner, som har været hos unge mennesker, så er det sådan en afmagt over for, jamen, kan der overhovedet gøres noget? Er der en planet, når jeg bliver voksen en gang og leve på? Altså, så er der jo nogle reaktioner i udlandet, som måske er stærkere, end vi har oplevet herhjemme endnu. Og derfor så synes jeg, at vi er nødt til at tage alvorligt, at den kommunikation, der foregår omkring klimaet og jordens fremtid, at den er med til at skabe en bekymring, afmagtsfølelse, det kan så godt være, at det ikke i klinisk forstand er angst, men en meget, meget stærk, om der rent faktisk er et fremtidigt liv for de her unge. Ja. Det bliver vi da nødt til at tage alvorligt. Men hvordan kan du være sikker på, fordi hun læner sig meget op af forskning, der har lige været et faktatjek i den norske medie, der siger, at den der tale, hun holdt til FN, den var egentlig korrekt nok hele vejen igennem. Altså, det kan vel lige så vel... Nej, men det kan vel lige så vel være alle de forskere, der går ud og siger nogenlunde, altså det samme, at det står rigtig, rigtig slemt til med klimaet. Det behøver vel ikke at være Greta Thunberg, der er skyld i det? Jeg synes, man er nødt til, uanset at det er svært med en 16-årig pige, at betragte hende også som et politisk fænomen. Det, som hun repræsenterer, er det, man kalder den mørkegrønne aktivisme. Altså, det er den aktivisme, som også kæder kampen for klimaet sammen med politiske synspunkter om kapitalisme og profit osv. osv. Hun tilhører en bestemt form for aktivisme omkring klimaet. Og det bliver vi da også nødt til at tage med i betragtning, uanset at det er svært at diskutere, når det er en 16-årig utrolig sympatisk kvinde, pige, som står frem og siger, nu må jeg tage sig at gøre noget. Og jeg synes jo faktisk heller ikke, at hun har ret i, at der ikke er sket noget som helst. Politikere over hele verden jo stort set begynder jo at tage det her meget alvorligt, og begynder jo faktisk også, som vi ser det i Danmark, og tage fat på, hvad er det for planer, vi skal lægge. Hvad det hedder... Jeg synes lige, vi skal prøve at høre et klip mere med Eva Sækker Mathiasen. Det er ikke konkret dig, hun taler om. Det er faktisk et interview, jeg lavede sidste uge, men Pia Kjærsgaard og Alex Vanopslagh, mange har været ude at sige det her med, at hun skaber angst og depression. Skal vi lige prøve at høre, hvad Eva Sækker siger til det? Det, der snarere er problemet i det her, tænker jeg egentlig, det er, at man nedgør dem, der repræsenterer en bekymring, som man ikke selv deler, eller som man er dybt uenig i, at man nedgør dem ved at kalde dem klimaangste. Man skulle hellere frembringe forskningsresultater, der modsiger det, som for eksempel Greta Thunberg siger. Hvad siger du så det her Dansk Psykologforenings formand, der siger det her med, at hun synes, det er et større problem, at dem der ligesom nedgør den her bevægelse og ligesom sygeliggør den? Hvad siger du til det, Lisbeth? Jamen, jeg gider ikke at blive puttet i den kasse, at jeg ikke har sympati for Greta Thunbergs mobilisering og den opmærksomhed, som hun har været med til at skabe. Det synes jeg er imponerende, og det er fantastisk, at vi ser unge over hele verden gøre opmærksom på, at nu skal der ske noget her. Så jeg har ikke lyst til at blive puttet ned i den kasse, at det er bare fordi, jeg er uenig med hendes synspunkter. Det, jeg synes, der er vigtigt her, det er, som jeg nu har sagt en gang, at vi kan få lov til at diskutere, hvad er det for en politisk vej, der skal følges. Og det er ikke sikkert, at det er Greta Thunberg, der har den rigtige løsning på, hvad det er for en politisk vej, der skal følges. Hun peger på nogle videnskabelige resultater. Fint, det er glimrende, at hun gør opmærksom på det. Men vi bliver jo nødt til nu at tage den et skridt videre og diskutere, hvad er det for politiske initiativer, der skal tages nu. Jeg er nødt til lige at spørge lidt igen om, hvad problemet egentlig er. For så vidt jeg kan høre dig, så vil du gerne gå med på, at det her med de kliniske lidelser, angst og depression, det er ikke noget, man ligesom kan dokumentere. Hun skaber, men det der, jeg er også ved at læse nogle undersøgelser om, der er også rigtig mange voksne, der frygter for klimaet. Det kan jo være Thunbergs skyld, det kan være alle mulige forskers skyld, der siger, at det står rigtig, at det står rigtig skidt til. Hvad er egentlig problemet det her med unge mennesker, der frygter? Nu siger du sendte også den her artikel til mig, hvor jeg tror, der var 5 unge, der sagde, de frygtede meget for klimaet. Hvad er egentlig problemet ved det? Ja, nu skal jeg sige dig, hvad der er problemet. Problemet er, at det, som Greta Thunberg også kører på meget, er jo, at politikerne gør ingenting. De sidder bare på deres hænder, og de har ikke handlet i overvis og så videre. Hun skaber simpelthen hun skubber til den holdning, der desværre er begyndt at brede sig hos mange unge, at demokratiet som styreform simpelthen ikke er i stand til at løse nogle af de her meget store problemer. Hvis du tager de seneste undersøgelser i USA, så er det måske helt op, det er jo over 25% af de unge under 24 år, som ikke mener, at demokratiet er en brugbar styreform. Samme tendens ser vi nu i Europa. Og jeg er simpelthen bekymret for, at der kommer den her afmagtsfølelse af, at man kan ikke gøre noget, og politikerne gør ingenting. Og at der skubbes endnu mere til den bevægelse, som er i gang blandt unge. Ja. Og hun har jo et stærkt talerør. Hun er et stærkt talerør inde i de unge. Og hvis det som fornemmelsen er, at vores demokrati og vores styreform kan ikke løse klimakrisen, og det er jo det, hun skubber til, så har vi et kæmpestort problem. Så handler det ikke alene om Greta Thunberg og hvad hun går rundt og siger, men så handler det om, at de unge mister troen på, at demokratiet kan løse de kæmpe store klimaudfordringer, vi står overfor. Men hvor mange der taler om, ud over de her 5 i det her, hvad tror du, AP, du sendte? Hvor mange der taler om, ud over de her 5, der ligesom udtrykte det, eller hvor mange, altså, hvad er det for et problem, der taler om? Jamen, jeg har ikke noget tal for det, fordi det tror jeg ikke, der er nogen, der har undersøgt. Men det, jeg har tal for, det er de undersøgelser, der laves omkring unge og demokrati og de unges oplevelse af, at demokratiet kan løse store problemer, som for eksempel klimakrisen. Og der synes jeg bare, det er kontraproduktivt for, at der findes politiske løsninger, at Greta Thunberg kører med på den der sang om, at politikerne gør bare ingenting. Men er ungdommen ikke altid sådan? Du ved, sådan meget radikal, og er sådan, altså, har ungdommen ikke altid været sådan, du ved, vi er ude og demonstrere, og de, altså, ser måske ikke lige, altså sådan, er det ikke altså, generelt med ungdommen, at det foregår sådan? De unge har været med til, du kan tage skoleskyderierne i USA, hvor der var en ungdomsreaktion og bevægelse, der ligesom gik på gaderne i alle større byer i USA, i protest imod at våbenlovgivningen. Så der er altid reaktioner blandt de unge. Heldigvis gør de også opmærksom på forskellige ting. Det, der er nyt, er sådan set den her bevægelse, som er den antidemokratiske, du kan sige, eller den manglende tro på demokratiet. Og så at Greta Thunberg går så hårdt til angreb på politikerne, uanset hvem det måtte være, og siger bare, at de gør ingenting på det her område. Ja. Men ikke, nu er det godt, at du bliver træt af mig, Lisbeth, men er det ikke at tale lidt ned til de unge og sige, at de er, nu ved jeg godt, du har, altså, måske ikke helt mener det med kliniske lidelser, men det her med, at de ligesom, altså, at de er syge, eller sådan, at det er et problem, ja, og sådan noget. Angst og depression, det er jo sygdom. Nej, altså, hør lige her. Nu må vi lige spole tilbage. Det, som jeg sagde, er, at den måde at kommunikere på så stærkt på følelserne, og i et så, stærkt følelsesladet angreb, som Greta Thunberg lavede der på FN-mødet, det har jo en effekt. Det får der unge som pillingen til ligesom at sige, det her, det nytter ikke, der er ingen vej. Vores planet overlever ikke om 10 år. Og der synes jeg da bare, at vi voksne bliver da nødt til at gå ud og sige, hey, er det nu lige rigtigt? Og er det den rigtige løsning, hun beskriver til de unge, at de unge skal bare gå i panik? At vi skal gå i panik over det her? Men det er jo ikke angst og depression, det er bare det, jeg prøver at få dig med på. Jeg har sagt, at jeg har ikke brugt den angst og depression som en klinisk betegnelse. Jeg har sagt, der er en frygt nu, en frygtspredning, som bare ikke er konstruktiv, og som jeg tror i høj grad kommer til at skade de unges opfattelse af, at der rent faktisk politisk kan gøres noget. Men de har jo nok en opfattelse af, at der ikke rigtig bliver gjort nok hurtigt, som Greta Thunberg også påpeger, som mange forskere påpeger. Men jeg synes måske også, at... Det tager jeg også hatten af for, at hun gør. Mm. Det har jeg også sagt nu flere gange. Ja. Men jeg tænker egentlig, der er noget... det er ikke, fordi jeg har sådan nogle specielle holdninger til det her med... men jeg tænker egentlig, er det egentlig ikke meget fedt, det her med, at hun ligesom... det er jo sjældent, man ser så mange unge mennesker gå på gaden for noget sådan lidt... hvad skal man sige? Det er et åndssvagt ord, flyvsk, som klimaet, du ved. Man kan få så mange unge til at engagere sig, gå på gaden og sådan noget. Det er da også en kvalitet ved hende, er det ikke det? Jamen, det er da fantastisk, at hun har kunnet mobilisere så stor en interesse og et pres på de voksne og på de ældre, og på politikerne og alle mulige i kraft af, at hun, det har børn altid kunnet gøre. Når man stillede børn ligesom i spidsen for den ene eller den anden type bevægelse, så rører det ved nogle følelser hos os alle sammen. Vi vil alle sammen, at vores børn har det godt, og at de har en god fremtid. Så det er der jo ikke noget galt i, men jeg siger bare, at nu hvor hun er blevet et så stort verdensikon som det her, så bliver man også nødt til at tage alvorligt, hvad det er, hun siger, og hvad det er for en virkning, det har. Og den virkning, det har, er, at hun går ud og siger, vi skal sprede panik, I skal gå i panik. Jeg synes ikke, børnene skal gå i panik. Jeg synes ikke, det er en rigtig vej i forhold til at have nogle fornuftige beslutninger omkring klimaet. At gå i panik. Hvis man gør det, så gør man som regel noget rigtig dumt på et tidspunkt, hvor man burde være fuldstændig kold og nøgtern og overveje tingene rigtigt. Lisbeth Knudsen, du skal have tusind tak for, at du er med her. Du er som sagt chefredaktør på Mandag Morgen og Altinget. Tak skal du have. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste for ugen, der gik. Vi starter selvfølgelig i aften med venskabskampen i fodbold mellem Bangladesh og Bhutan, som netop er blevet fløjtet af her. Ja, faktisk lige for 5 minutter siden. Bangladesh vandt 2-0, og nu kan I måske godt sidde ud og tænke, det er da måske den mest ligegyldige kamp overhovedet, en venskabskamp mellem Bangladesh og Bhutan. Men det er det måske ikke helt alligevel, fordi Bangladeshs anfører hedder Jamal Bhuyan, og han er født i Danmark, vokset op i Brøndby Nord, og han er et af de største danske fodboldstjerner. En af de største danske fodboldstjerner. Der er bare ikke nogen, der kender mig hjemme. Men i Asien er han stor. Udover at spille på landsholdet, spiller han også for klubben Saif Sporting Club i Dhaka. Og så bærer Jamal Bhuyan på en ret vild historie i sin vej til livet som professionel fodboldspiller. Og jeg vil ikke sige, hvad det er, for han kommer selv ind på det efter et par minutter i det her interview. Jeg talte med ham i dag, inden han skulle spille den her landskamp, og jeg startede med at spørge ham, hvordan han kom til at spille fodbold i Bangladesh. Jeg har været lidt heldig, tror jeg. Der er nogen, der har set mig, og så er der blevet set noget YouTube af en eller anden, og så er der nogen, der har kontaktet mig, og så har de spurgt, om jeg ville komme og se, om det var noget for mig. Og så, jamen, så er det bare gået en vej siden den gang. Og hvordan er niveauet i Bangladesh i forhold til i Danmark? Jeg tror, det er svært at sammenligne på grund af, altså vejret er meget forskelligt. For eksempel i dag, så skal vi spille klokken 7, og der er det 34 grader, ikke, når vi spiller. Så det er lidt svært at forklare, men altså, selvfølgelig er vi ikke lige så gode som Danmark, men altså, vi har spillet uafgjort mod Australien, for eksempel. Ikke? Mm. Og Australien, de var til VM, de spillede uafgjort mod Danmark. Så, men altså, jeg vil ikke sige, at vi er lige så gode som Danmark på nogen måde, men jeg siger bare, at det er svært at sige et niveau, på grund af, i Asien, så det er lidt anderledes med hensyn til spillestil og vejr, og der er mange faktorer, der spiller ind. Men altså, det er lidt forskelligt. Men altså, vi er ikke så gode som de europæiske hold på nogen måde, tror jeg. Og hvordan, du spiller også på et hold i Dhaka, er det ikke rigtigt? Jo, jeg spiller også på et hold i Dhaka. Professionel fodboldspiller? Ja. Ja. Hvordan vil du selv mene, dit niveau er? Altså, vil du kunne spille i Superligaen? Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig prøvet at spille i Superligaen før, så det kan jeg ikke sige noget om. Nej, det er måske også svært lige at vide, hvordan niveauet er. Det ved jeg slet ikke noget om. Nej. Jamen, det var mere, hvis nu der sad nogle danske klubber ude og lyttede med, og fandt ud af, at der gemmer sig en juvel nede i Bangladesh. Det ved jeg ikke. Jeg har det meget godt i Bangladesh. Men jeg går ud fra, at det er en lidt anden fodboldkultur, der er i Bangladesh, end i det, du har oplevet i Danmark. Ja, altså fodboldkultur, hvad mener du med det? Med fans eller hvad? Ja, altså hvor mange kommer der, når I spiller for eksempel? det er forskelligt. Det kommer an på, hvor vi spiller. Mm. Altså, for eksempel så spillede vi en kamp uden for Dakar-Sies. Der var der plads til, hvad var der, 34.000 mennesker, men der kom 52.000 mennesker til kampen. Ikke? Fordi ja, folk er jo lidt ligeglade med, om, hvis der ikke er billetter nok, jo, så kan de altid sidde bag linjevogteren og se kampen. Ikke? Mm. Så hopper de bare over hegnet. Så det er lidt forskelligt. Men altså, jeg tror, der kommer mange flere tilskuere. Jeg ved ikke, hvor mange tilskuere, der kommer til en dansk kamp ind i parken. Men altså, jeg tror, det er nogenlunde det samme, måske mere. Og Jamal, nu vil jeg også gerne, det er jo så, I skal jo møde Bhutan i dag, og vi har jo resultatet, når vi går på her. Vi har talt med dig inden kampen her. Regner egentlig med at vinde, regner med at vinde den kamp egentlig? Ja, forhåbentlig gør vi det. Mm. Ja, det gør vi. Mm. Men Jamal, jeg vil også gerne tale lidt med dig om din vej til at blive anfører på Bangladesh's landshold, fordi du spiller som sagt ungdomsfodbold i både Brøndby og FC København. Ja, jeg spillede i Brøndby, FC København. Og jeg faktisk så startede jeg i Brøndby, og så da jeg var junior, så skiftede jeg til FCK. Var Bender med der? Bender var 2 år ældre end mig. Mads Laudrup var med der. Hvem er blevet til noget for det hold? Delaney kom først efter. Magdal Hente, han spiller Midtjylland i dag. Mm. Han var med der. Vi havde en meget god gruppe. Og på et tidspunkt, der gik det rigtig godt for mig. Og jeg fik meget ros fra klubbens side. Og så kom jeg, blev desværre skudt 4 gange en fredag aften. Så da jeg blev skudt, så tænkte jeg, okay, jeg skal måske finde noget andet at lave nu. Fordi det bliver svært at komme tilbage, og da jeg så også kom tilbage, så var det også svært, fordi jeg var på morfinpiller hver dag, og jeg kunne ikke sige til trænerne, hallo, jeg har smerte, og sådan. Det gider man jo ikke sige, fordi så spiller de jo ikke med en, jo. Men altså, jeg prøvede, hvad jeg kunne, og så stoppede FCK efter. Men Jamal, kan du ikke lige forklare til lytterne, for lytterne kender jo ikke den her situation, altså det lyder meget dramatisk. At du, hvad er det for en situation, hvor du bliver skudt? Jeg blev skudt på vej hjem fra skole. Der kommer en mand forbi i kiosken, og så siger han, at jeg skal smutte herfra, og jeg skal ikke være her. At det er så på Christianshavn, ikke? Hvad, din fars kiosk, eller hvordan? Ja, min fars kiosk. Og jeg tænker, at jeg er kommet her på Christianshavn altid. Der er aldrig sket mig noget. Og så går der 1 minut, så vender jeg mig om, så bliver jeg så skudt 4 gange, ikke? Ja, men altså, i før det, der kunne jeg godt høre, der var larm og ballade, men jeg tænkte bare, det var autonomerne dengang, for der var så meget ballade dengang med ungdomshuset dengang på det tidspunkt, så jeg var blevet vant til, at der var larm i gaderne, men jeg vidste så ikke, at jeg ville blive skudt. Nej, altså det er et bandemedlem, der kommer ind i kiosken og bare skyder forvildet om sig. Det var en ældre mand i hvert fald, der kom ind. Mm. Jeg tror, han var i 50'erne. Det var nogle penge. Så jeg sagde, men jeg vidste ikke rigtigt om det. Nej. Og så blev du ligesom, ja. Så blev jeg offer. Der blev fundet, der hvor jeg stod, der blev fundet 33 patroner. Hvor blev du ramt hen? Jeg er blevet ramt på albuen, under min brystkasse og 2 gange i ribbenene. Ja, hvordan kommer du så? Hvordan kommer du tilbage fra den? Ja, med en masse operationer, og så havde jeg nogle gode venner, der hjalp mig meget i den periode. Mm. Og jeg havde også en god træner på det tidspunkt, som også hjalp mig en del. Mm. Ja, på den måde kan jeg stille og roligt tilbage. Men du siger så, at du spiller så i altså en klub. Hvad spiller du for der? Hvorhen? Ja, altså lige efter du blev skudt og kommer tilbage, hvor spiller du hen der? Nå, jeg spiller stadig i KB der. Mm. Og så, altså jeg vidste jo godt, jeg kan jo ikke blive til noget i KB, når jeg har alle de her smerter og KFCK. Jeg skifter så klub til HIK, og det går meget godt for mig faktisk i HK, men altså jeg har stadig smerter og sådan noget, når jeg spiller, og jeg venter faktisk bare på at blive opereret, fordi jeg har stadig søm i armen. Mm. Jeg fortæller aldrig til HIK, at jeg har smerter, og jeg mangler min sidste operation. Og så går der så får jeg så min operation, og så bliver jeg helt smertefri. Men det er så, hvad går der? Der er 4-5 år efter, ikke? Jeg bliver helt smertefri. Ja. Og så efter jeg blev smertefri, så tænkte jeg bare, okay, nu skal jeg tage mig sammen. Og så... Ja, så rykker jeg så tag i. Ja. Og så bliver du så altså opdaget via YouTube, og jeg går ud fra, at du har forældre fra Bangladesh, siden du kan komme på landsholdet der. Ja, mine forældre fra Bangladesh. Mm. Men det lyder, altså Jamal, nu taler du selv rimelig afslaget om det, men det lyder jo som en ret vild rejse fra at være, du ved, talent til at blive skudt 4 gange, mens du står i en kiosk, og så til lige pludselig at være anfører for landsholdet i Bangladesh og spille for fulde huse. Ja, jo, det er en kæmpe omvæltning, ikke? Altså bare i den by, jeg bor i nu, der bor der alene 8 millioner mennesker, ikke? Og i hele Dhaka, der bor der måske 24-25 millioner mennesker, ikke? Og i Bangladesh, i landet, der bor der 170 millioner mennesker, ikke? Og så når du anfører for landsholdet, så er det meget nemt at blive genkendt af så mange mennesker. Så selvfølgelig er det en stor omvæltning, men jeg tror, jeg er blevet vant til det nu, at der er folk, der ligesom siger, hey, er du ikke Jamal? Så jo, det har været en omvendning for mig, men man bliver ligesom vant til det. Ved folk i Bangladesh godt, kender de godt til den her episode fra kiosken? Ja, de elsker det faktisk. Der er blevet lavet en dokumentar om mig hernede omkring det. Der har folk set det, og så de, i starten der tænkte de jo, er han bandemedlem, eller hvad er han? Men altså, Altså, så fandt de så ud af, at jeg var uskyldig, ikke? Jeg bare stod på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Mm. Så ja, nu synes jeg elsker mange mennesker hernede. Skal du nogensinde tilbage til Danmark igen? Ikke lige forløbet, men jeg har det godt. Altså, jeg savner Danmark, og Danmark, jeg vil sige, Danmark er det bedste land i verden. Men lige nu er jeg her, og jeg har det godt. Men selvfølgelig jo, jeg selvfølgelig skal tilbage til Danmark på et tidspunkt. Min familie er der. Men jeg har også jeg har også mit eget liv her, ikke? Men jeg ved ikke, man ved aldrig, hvad der kan ske i fremtiden. Du er jo i din bedste fodboldalder. Er du ikke 29? Jo, jeg er 29. Det er jo virkelig en god alder, men når man når omkring de 35, så er der typisk ikke så meget mere at give af. Har du nogen, hvad har du sådan ambitioner i forhold til dit fodboldliv? Vil du blive i din klub i Bangladesh, eller vil du også gerne søge ud, eller hvad er dine ambitioner? Min ambition er selvfølgelig at spille indtil jeg ikke kan mere, og så efter må jeg se, hvad jeg kan blive til, ikke? Om jeg skal flytte tilbage til Danmark, eller om jeg skal gå trænervejen, eller om jeg skal... Nu har jeg fået et sidejob hos La Liga, ikke? I Spanien, hvor jeg er kommentator der for La Liga. Så i Bangladesh, eller hvad? Nej, i Spanien. Mm. Så flyver de mig til Spanien, og så kommenterer jeg La Liga-kampene derhen. Så det er også meget sjovt. For eksempel var jeg til Barcelonas første kamp at være kommentator, ikke? Sydøststadion, de har et stort publikum, som elsker La Liga. Da jeg var på skærmen første gang, der havde de 6 millioner seere. Og på deres tv, så havde de kun 600.000 seere. Så jeg tror, at jeg er okay. Jeg har en okay indflydelse. Og jeg tror også, det er derfor, at de har valgt at hyre mig. Men det er jo ret sjældent, man hører om, du ved, en aktiv fodboldspiller, der anfører på et landshold, der samtidig bliver fløjet til en anden del af verden for at kommentere fodbold. Det er sjældent, man hører det. Nej. Hey, coach. Det ved jeg ikke. Jeg har bare været heldig, og måske har jeg nogle gode kontakter. Jamen, jeg tænker, det er bare ikke alle, der har tid til det, hvis man spiller altså både klub og landshold. Nej, men det er jo heller ikke hver weekend. Mm. De spørger mig altid hver weekend, er du fri næste weekend, er du fri den her weekend? Og så hvis jeg har en fri weekend, så siger de, okay, vi sender et fly, og vi sender billetter, og har på det næste fly, og så sørger vi for det hele. Og jeg er sådan en type, jeg skal ikke sige nej til hvad hedder sådan noget, muligheder. Så hvis der er en mulighed, så... Gør sig med på den, ikke? Mm. Jamal, du skal have tusind tak, for at du gad at snakke med mig her, og held og lykke med landskampen. Jo, tak. Tak for interviewet. Ja, det var altså Jamal Bouyan, som jeg talte med tidligere i dag, som er født i Danmark, men altså anfører på Bangladesh's landshold i fodbold, og er totalt ukendt i Danmark, men stor i Asien, og ja, som sagt, så vandt Bangladesh jo lige her for 20 minutter siden 2-0 i en venskabskamp over Bhutan. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Beatles-pladen Abbey Road, den er fyldt 50 år. Og det har altså været en ret så stor begivenhed for mange, mig selv inklusiv, men der er selvfølgelig også dem, som er fuldstændig ligeglade med The Beatles, eller som slet ikke kender dem. Og sidstnævnte, det er min kollega, han hedder Gynnar Øskan, han har simpelthen aldrig hørt om Abbey Road, og derudover så har han fortalt mig, at det eneste, han egentlig forbinder med Beatles, det er den sang, der hedder Yellow Submarine. Derfor der vil jeg gerne lige prøve at teste Gynnar her, og det gjorde jeg ud fra en artikel, jeg læste i musikmagasinet NME. Den hedder 10 perfekte øjeblikke på Abbey Road, som giver dig gåsehud. Og de her gåsehudsøjeblikke, de er eksempelvis gitaren i nummeret Something, det er nogle håndklap i nummeret Come Together, og så nogle helt specifikke steder, hvor Paul McCartney ifølge skribenten synger særligt fedt. Den her artikel, den er skrevet af en mand, der hedder Larry Bartlett, og han går altså ud fra, at man ligesom har hørt pladen, og at de her forskellige eksempler er noget, man kender. Men hvad nu, hvis man som Gynnar ikke er Beatles-fan, er det så muligt at få den her gåsehud? Det har vi simpelthen sat os for at faktatjekke sammen med Gynnar her, og jeg sad over for Gynnar i går. Vi havde begge to armene og selvfølgelig også hårene fremme. Og nu skal jeg høre, om Gynnar han får gåsehud eller ej. Og den første sang, vi ligesom forsøgte os med, det var det nummer, der hedder Come Together. Har du hørt den Come Together? Det tror jeg ikke. Nej. Her står der i beskrivelsen, det er nummer 1. I starten, der kan man høre John Lennon viske Shoot Me. Der er også Paul McCartneys fantastiske basslinje. Og så er der nogle håndklap, som simpelthen starter den her sang. Og det er ifølge den her artikel fra NMI første sted, du skal få gås ud. Og du har armene fremme. Jeg lægger dem her på bordet. Hårene er klar, og de er lagt fint ned. Er klar, Gynnar? Jeg er klar. Du spiller bare. Var det det? Det er det. Nej. Hvad siger du selv? Der skiller ikke noget herovre. Nej, vi prøver noget mere. Der er en sang, George Harrison, han skrev, der hedder Something. Meget smukt nummer også. Min Frank Sinatra har lavet det cover af den. Okay. Og det er sådan en rigtig smuk kærlighedssang, det her. Og det, vi skal blive rørt af ifølge NMI, der skal give gåsehud, det er guitarlinjen. Ja, det var meget kort. Det er guitarlinjen. De siger så, at den bliver endnu bedre, når den kommer igen efter omkvædet. Skal lige prøve at høre det? Ja. Fordi jeg tænker faktisk, at omkvædet er det rørende, den sang. Nu, det er jo dem, der bestemmer. Noget helt sikkert. Skal du lige have omkvædet nu? Hvis du ikke hørt, du ikke hørt sangen før? Nej. Det synes jeg jo er det smukke stykke. Og det fede ved det her omkvædet, det er, at det kommer kun én gang. Nu er jeg tænker, det burde komme igen. Det kommer kun én gang, så lidt overraskende. Er du klar? Jeg er klar. Så. Now it may show. I don't Jeg synes, der havde noget gåsehudspotentiale. Er det ikke det? Også, altså, jeg får ikke så mange hår som dig, men du kan se, det bliver, det har, de, se. Der begynder at ske lidt her. Jo, jo, jeg kan også se, de rejser sig. Hvad med dig? Er der lidt? En lille smule måske. Der er faktisk en lille smule. Ja. Det er ikke meget, men... Jeg sad også og tænkte, jeg håber, jeg får gåsehud af det, for jeg kunne godt lide det. Ja. Jeg synes, det lød godt. Ja, det er godt. Her der skal vi få gåsehud af... Et vokal highlightet af Paul McCartney på den her plade. Det er et nummer, der hedder Oh Darling. Mm. Og der synger han, Believe me when I beg you. Og det her, den siger, det måde, han siger you på, det skal give dig et gåsehud. Okay, bare you. Det var ikke dårligt. Jeg fik ikke gåsehud i hvert fald, kan jeg godt sige. Jeg synes heller ikke, det er sådan en sang, man sådan bliver så rørt af på den måde. Det er en af råste, at de har valgt lige det stykke. En meget fed sang, men det er ikke sådan en... Mm. Men der, hvor han sagde you, hvor man skulle have gåsehud ifølge den artikel der, var det der lige til sidst? Ja, det tror jeg, at man lige går lidt op. Okay. Det synes jeg ikke var særlig sådan følsomt, eller hvorfor skulle man lige få gåsehud der? Men der, hvor han sang Darling... Mm. Der var mere for dig. Ja, der kunne jeg bedre lide det. Okay. Det er godt at vide. Så er der et nummer, der hedder I Want You, She's So, So Heavy. Det er en næsten 8 minutter lang sang. Okay. Og vi kan lige høre, at det så har stemning, men det, du skal få gået til over, det er de sidste 90 sekunder, hvor den sådan går i ring. Okay. Den gentager det samme til sidst, og så slutter den meget, meget brat. Skal vi prøve at springe frem til det? Ja. Og så lukker du øjnene, og så tror jeg bare, du skal prøve at gå i sådan en form for sådan lidt trance-agtig, tror jeg, meningen. Er det her Beatles mest berømte plade? Ja, den eller den, der hedder Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, tror jeg nok, det er de mest berømte. Jeg kan godt lide det, ja. Så det giver mening. Så slutter sangen sådan. Jeg føler, jeg har hørt det før i den... Kan det passe, det har været med i en eller anden film? Altså, de har brugt det her musikken fra den her til noget filmmusik eller sådan, for jeg føler, jeg har hørt det før et eller andet sted. Altså, den her melodi. Det kan sagtens være. Det er det, jeg skulle ikke sikre på, men det kan sagtens være. Og det, du skal huske, eller det, du skal tænke over her, det er, den laver den her... Det er ikke helt kuldegysende at gynde, men du synes, det var meget fedt. Der er lidt måske. Jeg føler lidt et eller andet... vibes ja. Gennem min arm. Lad mig sige det sådan. Kunne du lide, at den sluttede så brat? Nej, faktisk ikke. Nej, fordi det er jo det er noget, man tænker, skulle den bare fortsætte, skulle den fade? Men det, der gør, synes jeg, det er fedt, det er, at den slutter, det er jo, tænk på det, der hedder A-siden på LP'en, ikke? Ja. Den slutter sådan her. Så tager man LP'en, vender den om, og så kommer det næste nummer, som også skal give dig gåsehud. Og der okay. står der bare, at det er alle guitarstykkerne, det her nummer, der skal give dig gåsehud. Men det er en helt anden sang. Du skal tænke på, at den lige er sluttet helt bræt her. Og så lukker øjnene gynde af, fordi så kommer det her. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right. Ja, en god sang måske, Gynæ, men... den var meget sød, synes jeg. Meget sød. Men ikke det er ikke noget, der giver gåsehud. Ja. Men nu kommer, fordi jeg forholder ikke gåsehud den her, men nu kommer det, jeg vil kalde for min trumf. Okay, det er trumfen. Fordi her, der er... Det glæder mig til. Og det her, vi skal få gåsehud over, det er Paul McCartneys vokal til nummer, der hedder Golden Slumbers. Og det er kun 1 minut og 31 sekunder langt. Men der giver han den fuld spade. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back. I will sing a lullaby. Jeg fik gås ud til sidst, det må jeg sige. Sådan, Gynæ. Jeg kan også se, yes, der skete det sgu. Men det var kun til sidst. Og mine også er rejst lidt. Ja. Og så går den direkte over i en ny sang. Den hele, den sidste del af den her plade, der, den er meget, meget smuk. Det skruet sammen, den her plade, og så et sang overlapper hinanden, og så sidst er der sådan et medley. Og den tror jeg vist ud her, fordi der skriver han, jeg synes, det er virkelig dårligt ham her, NME-journalisten. Okay. At han skriver bare, at hele medleyet, det er 16 minutter langt. Det er der, hvor de alle sammen spiller, de har forskellige guitar-soloer, og de mixer sammen sådan, at det skal give det godt ud, for selvfølgelig, at vi skal ikke sidde og høre 16 minutter. Det skal ligesom være nogle stykker, føler jeg. Men jeg vil gerne spille, fordi det, hvis der skal være gåsehud i det her medley, så er det slutningen. Mm. Jamen, jeg synes også lige præcis med det her nummer, som du lige spillede, der var det slutningen. Jeg sad og tænkte, hvad er det, du mener med trumf og sådan noget? Men lige da han kom på den der til sidst, bang, så ramte den. Og så prøver jeg den, og det er sådan pladen, der slutter sådan her. Der er faktisk en lille ekstra nummer, der er irriterende, men selve den almindelige plade, den slutter egentlig sådan her. Med at de synger, og det skulle også være Beatles store svanesang, synger de. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Og det er meget smukt. Lad os prøve at høre slutningen for den her. Ja. Det var tæt på. Det kunne noget, ikke? Men prøv at så er det sjovt, Gynne. Nu kender du ikke pladen. Det, de så gør, Beatles, eller Paul McCartney gør, der skulle den jo slutte. Ja. Og tænk på Beatles, der slutter sådan fuldstændig på toppen. De udgiver faktisk en plade, der hedder Let It Be. Den kommer senere, men den er indspillet til sidst. Og det er jo en perfekt afslutning egentlig på alt det, de stod for. Men så på en eller anden måde, så har de fået Paul McCartney, tror jeg, fået fedtet igennem, at der lige kommer sådan et tsk med pladen, og så kommer det her stykke. Pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl. Someday I'm gonna make her mine. Oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Det var det. Så kom den lige til sidst. Ja. Hvad slutter med det? Det kan jeg godt lide. Ja, det kan du godt lide. Ja. Ja, det skal ikke være så højhelligt, hvor ja, de det slutter. Det skal også. Fald lige ned igen. Gynne, jeg har lige det sidste forsøg her, fordi nu tænker jeg, at jeg også, altså, fordi jeg synes faktisk, han tager nogle lidt, nu synes jeg, mangler lidt at have nogle mere sådan konkrete valg, ham her NME-journalisten, der er jo det her Larry Bartlett. Ja. Er du selv enig i den der liste? Nej, eller nej, ikke helt. Har du nogle bedre? Jeg har et sidste skud i bøssen, Gynne. Klart. Det nummer, der hedder Sun King, som er sådan lidt undervurderet, synes jeg. Mm. Og der går lidt tid, før de begynder at synge, og det er så John Lennon her, der synger. Jeg har flere end, der synger, men han er ligesom lead vocal, ikke? Og han synger et stykke, hvor han synger Everybody's laughing, everybody's happy, here comes the Sun King. Det stykke, det giver mig gåsehud hver gang. Problemet er, at derfra så begynder han at synge noget på spansk, som jeg aldrig helt har forstået, hvorfor det skal. Men det er også meget sjovt. Men det der fra Everyone is Laughing, den kom ind der, Gynne. Okay, og det giver dig gås ud hver eneste det gang? Det tror jeg, det tager han frem også. Okay. Vi kører. Jeg holder med din arm. Jeg skal også glæde dig til, hvordan vokalen kom ind. Vokalen kom ind lige om lidt. Ud af ingenting. Ja. Altså, jeg ved ikke, det er mere mistet lidt gåsud, når det er spansk, det begynder at... Fik du gåsud igen nu? Ja, altså lige det der stykke, hvor han kom ind der, Everybody's Laughing, jeg synes simpelthen, det er smukt. Jeg synes også, det er fedt, det kun kommer én gang. Mm. Hvis der sidder man også og venter, og ved, at det kommer, det bliver, så skal man lige have de der, 10 sekunder, du virkelig skal nyde, fordi de kommer ikke igen. Ja, det er rigtigt. Jeg fik ikke gåsud, må jeg sige. Det er kun Gold & Slumbers, hvor det var, altså der virkelig skete noget. Ja, var det den, som var et kort stykke, og ja, så lige præcis. Til sidst? Den kunne jeg se det. Der kunne vi se det, de rejser, ikke? De andre, det var så småt. Men om var ikke det... andet, var det også en god indgangsvinkel til Beatles og Abbey Road, tænker jeg. Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg tror aldrig, jeg har sat et Beatles-nummer på i mit liv, altså bare mig selv. Fordi det minder mig om sådan noget gymnasie- eller folkeskole-morgensang, ikke? Ja. Men altså, det her, du spillede for mig, det har jeg aldrig hørt før. Det synes jeg var fedt. Ja, mange tak til mine gode kollegaer Gunnar i Øskan. Og det virkede da sådan nogenlunde. Der er jo også noget altså fantastisk befriende ved at møde en mand, som aldrig nogensinde har hørt Beatles. Det er en eller anden, nærmest sådan en helt blank tavle. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg savnede lidt i den her NMI-liste én sang. Og det er altså den sang, jeg mener virkelig kan give gåsehud på alt og alle. Og det er det nummer, der hedder Because, hvor de tre herrer, George Harrison, John Lennon og Paul McCartneys vokaler virkelig er i fokus. Så... prøv at se, om I ikke kan få lidt gåsehud derhjemme. Luk øjnene, frem med armene, og så bare nyd det, og så ses vi efter nyhederne. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK24/7. Det bedste fra ugen, der gik. Radio mandag, vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik. Jeg vil lige starte med at læse noget op, fordi i radiobranchen, der har det jo nogle år været rigtig populært at bruge en kendis som vært, og så lave et ordspil over navnet, og så sætte dem sammen med andre kendiser. Og så har man et program lige pludselig. 4-7 her har gjort det med en del programmer, for eksempel Finds Terapi med Finn Abelgaard, hvor han sidder og taler med en kendt, og det er så sådan terapi-agtigt. Og på P1 har de så Brinkmans Brix med Svend Brinkmann, hvor der også er, det taler lidt mere om forestilling, men der er også masser kendiser med der. Og den nye podcast-platform Podimo er også hoppet med på vognen. Der er Bubber på Bodega, hvor ja, Bubber, han tager på Bodega. Der er køretime med Malte Ebert, ham der gulddreng, hvor han taler med andre kendte, mens de kører bil. Og så er der et hundeprogram med Puk Elgård, der hedder Gipote med Puk. Jeg ved ikke, om der er kendte med der, eller om det bare er hunde. Ja, det er altså et nemt trick det her, og nu er det gået så vidt, at en fyr ved navn Simon Ørberg har altså simpelthen afsløret konceptets tåbeligheder. Han har på Twitter lavet en liste over programforslag, som er så gode, at jeg lige vil læse dem op. Han skriver, hele ideen bag Podimos eksklusive podcast lader til at være kendte og semikendte, der hyggesnakker med hinanden forskellige steder, på bar, i bil, mens de vender på takeaway og så videre. Så her er flere lignende forslag, hvis de løber tør. Kælketur med koppel. I hvert afsnit tager Nikolaj Koppel en kælketur med en kendt, og når de er færdige, snakker de halvanden time om livet som kendt. To på jul. Ulla Terkelsen tager en tur på elektrisk løbehjul med en kendt person og ser, hvor langt man kan køre på en opladning, mens de taler om udenrigspolitik. Plat eller krone. Natasha Krone spiller plat eller krone med en ny kendt gæst hver eneste uge. Haps med Havsgård. Niels Havsgård prøves med at snacks fra spothylden i Netto sammen med en kendt gæst. Rønne på røven. Lise Rønne sætter sig på gulvet med en gæst og en mikrofon og snakker om livet på jorden. Dyk med Alligatoren. DJ Alligator forsøger med en kendt musiker at lave musik med genstande, man kan finde i en helt almindelig dansk børnehave. Så er der en anden mand, der hedder Jakob Krav Linde, der byder ind med nogle flere forslag. Safri Trio. Uffe og Morten taler med en kendt i et øvelokale med mange trommer. Paprikas Sten. Paprika og kendte går tur langs for eksempel en stenstrand eller stenbro og taler om at være kendt. Det kunne også handle om at være stensamler, men det kræver en del mere tilrettelæggelse. Theises Pejs. Theis Ørntoft taler med andre forfattere om at være forfatter foran en knitrende pejs. Faglis Faglade. Søren Faglig plus en kendt taler om kendisliv, mens de faglægger. Ål med ålen. Peter Ålbæk plus en kendt mand taler om at være mand i 2019, mens de spiser ål. Rigtig mandemad. Og så er de idéer givet videre til radiochefer rundt omkring. Og det var altså kredit til Simon Ørberg og Jakob Krav Linde. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Vi starter dog ikke med musik. Derimod, der skal det handle om noget så oplagt, vil jeg sige, som æbler. Og ikke bare hver form for æble, men derimod de såkaldt sjældne æbler. For når man taler om truede arter, så taler man jo normalt om dyr. Men det er faktisk ikke kun dyrearter, der uddør. Det gør æblesorter nemlig også. Flere danske æblesorter er truede og står faktisk til at uddø. Og nu hvor det er blevet høstsæson, så skal vi altså i den anledning tale med en, som bruger sin tid på at jagte sjældne æbler og simpelthen redde de her truede æblesorter fra døden. Rikke Lok Harvi, er du med på en telefon fra Sønderborg? Det kan du tro, jeg er. Hvad har du lavet i dag, Rikke? Jamen, jeg har lavet det, som jeg har lavet så mange andre dage i den her tid. Jeg har været ude og jagte sjældne æbler rundt omkring i de altiske haver og også lidt over i Sønderland, over på den jyske side. Mm. Nu siger du jagte. Hvordan er det, hvordan jagter man æble? Jamen, man jagter dem ved at tage rundt og lede efter gamle træer, ved at tage kontakt til lokalbefolkningen, ved at opfordre dem til at tage kontakt til os. Tage ud og kigge på de gamle træer, nogle gange kravle op i træerne og finde ud af, hvad der er deroppe. Så det er sådan, det foregår. Nogle gange så er det jo de forladte haver. Så går der jo sådan lidt mere jagt i den, fordi man skal jo nogle gange kæmpe sig vej gennem noget krat og buskab og brumbær. Ja, altså alle de ting, man kunne foretage sig sådan en dag, så er ikke sådan det umiddelbart mest oplagte for de fleste i hvert fald at jage æbler. Så jeg er blevet til at spørge dig, Rikke, hvornår startede den her ting? Ja, altså for mig, der startede den intensivt for 2 år siden. For 5 år siden, der begyndte min interesse for æbler, og det var egentlig danske æbler. Og så begyndte jeg at samle på sønderjyske sorter, finder simpelthen ud af på et tidspunkt, at man har ikke rigtig fået bevaret de her gamle sorter, og man kan ikke skaffe dem. Mm. De er forsvundet, de står ude i haverne, hvis vi er ude at finde dem selv, men ellers så er de ved at forsvinde, og det er i 11. time. Og så finder jeg ud af, at samtidig med, at jeg ligesom begynder på det her, jamen der er der et museum, der også gør det samme, der også vi etablerer sådan en abildgård, som det jo egentlig hedder, med de her gamle sorter, som man jo havde god kendskab til for, ja, 100 år siden, men som man har glemt i dag. Og så, så måtte vi jo gå på jagt selv, for der var ikke rigtig så meget anden udvej, hvis det var, at vi ville bevare det. Og nu er det ikke for, man kan sige, været rundt i det samme, men jeg er nødt til at høre, fordi at du siger, at så starter den her interesse for æbler. Det lyder bare for mig, altså en lille smule skørt. Altså, hvordan starter en så stor interesse for æbler? Hvorfor ikke pærer eller bananer eller teletoppis eller et eller andet? Ja, det er også lidt skørt. Men nu er det jo sådan så, at man kan dyrke æbler helt lokalt i Danmark. Så det er jo ikke så mærkeligt, at det lige frem bliver æbler, ikke teletoppis og bananer og alt muligt andet, som man importerer. Men også fordi, at jeg er jo her fra alt, og det er jo om noget æbleland, der har været en lang tradition for at dyrke æbler hernede. Og man skal jo ikke snakke med mange ældre mennesker, jamen, så kan de jo sagtens huske det her med, hvor stor betydning det havde. Men så også det her med, at det rent faktisk er glemt, og så meget interesseret. Jeg var jo ikke for æbler for 10 år siden, eller sådan noget. Jeg tror nærmest dengang, jeg kunne lide et æble. Men da jeg kom hernede igen, og jeg fandt lidt ud af, at jamen, den her historie her, den er ved at dø ud. Vi er ved at glemme vores æbler, vi er ved at glemme vores levende kulturarv, og der er ingen, der rigtig bekymrer sig om at bevare det. Så tænkte jeg, det bliver jeg jo nødt til at gøre så. Og da jeg så kom ud i haven og smagte de her gamle æbler, som jeg slet ikke er jo sammenlignet med de moderne sorter, så fandt jeg ud, at det smager virkelig, virkelig godt. Og det er så varieret, og det er fødevarer på en helt anden måde, og det er lokale fødevarer. Jeg er bare mere og mere draget af det. Ja, man kan godt sige, at det er måske lidt nørdet, og jeg er måske også lidt besat den dag i dag. Det tror jeg også, man skal være, hvis man skal bruge så meget tid på det. Mm. Men det er sådan, det startede og blev det. Hvis jeg nu en dag tager en rygsæk på, og så vader ud for at finde nogle sjældne æbler, hvad er det så, jeg skal se efter? Det er rigtig, rigtig svært, fordi det der med at studere æbler. Der er jo enormt stor forskel på æbler, altså det kunne man jo ikke kende forskel på dem. Men det ved vi jo ikke rigtigt i dag, og der er også mange, der siger, at æbler, er det æble ikke bare et æble? Det er det jo slet ikke. Men det der med at lære æblerne at kende, og lære at kende forskel på dem, altså vi kan jo alle sammen se forskel på, om et æble det er rødt, eller om det er gul, eller om det er grønt. Men det er sådan alle mulige andre detaljer, og det er ikke sådan de detaljer, man egentlig ser, når man tager i supermarkedet og kører et æble, fordi at de moderne sorter har ikke sådan de der detaljer. Så det er sådan, hvis det for det første er det, skal det være et stort gammelt træ, det giver lidt sig selv. Og så hvis de er kroget, hvis de er sådan lidt, ja, lidt oldnordiske af udseende. De kan have sådan nogle, hvis man vender et æble om, så er der noget, altså noget i enden. Bæret hedder det egentlig, men det er modsat stilken. Hvis det har sådan nogle buler dernede, så kan det også godt tyde på, at det her, det er ikke noget, du sådan lige kan købe i Plantorama. Mm. Har du simpelthen altså konkret reddet æblesorter fra døden? Ja, det har jeg. I hvert fald. Jeg stod på en gammel have i Sønderborg, som var groet fuldstændig til, og der var ikke nogen, der overhovedet var opmærksom på, hvad der var i den her have. Og haven, den var ejet af Sønderborg Kommune, og den var egentlig til salg. Og tanken var nok lidt, at grunden skulle ryddes, og så skulle man da måske et eller andet ind. Man var godt opmærksom på, at der var nogle bygninger, der var bevaringsværdige, men egentlig ikke træerne. Mm. Men i og med, at jeg fik kendskab til haven, fordi at det her museum nede i Padborg, der hedder Olmostof, de havde hørt om det, og så tager de fat i mig, og så siger de, kan vi gøre et eller andet for at redde den her have? Så fik jeg fat i Sønderborg Kommune og fortalte dem om den her skæmte historie, omkring de her helt lokale sorter, som stammer hernede fra, som er vores levende kulturarv. Og så fik vi stoppet dem, fordi vi skrev ind i udbudsmaterialet, at man skulle frede de her træer. Og så kom vi ind, og vi undersøgte træerne, og så var der også bare en hel masse derinde, der ikke var andre steder, der vi forsvandt, hvis det var, at vi ikke lige bevarede det der træ der. Der tog vi jo så, og så opformerede vi træerne, så vi tog et podemateriale, det hedder det jo så, når man laver nye træer. Og den har jeg jo så plantet ud på min grund her på Nordals. Når man taler med sådan en som dig, som er så passioneret omkring noget, som de færreste sådan rigtig går op i, så er det faktisk lidt svært, synes jeg, når man stiller de her spørgsmål, ikke at komme til at lyde sådan lidt ironisk. Og jeg hader, når værter taler med i går så en almindelige mennesker, og så har den ironiske distance. Så jeg vil lige sige, det har jeg altså ikke, Rikke, men det er alligevel også svært for mig at stille nogle af de her spørgsmål, der står på mit papir, som eksempelvis beskriv dit drømmeæble. Men jeg synes alligevel, det er godt. Godt spørgsmål. Så vil du ikke prøve det? Beskriv dit drømmeæble, simpelthen. Jeg elsker de her sådan, æbler, som ser gamle ud, og som ikke har det, som nye æbler har, som ikke ser ud som et Discovery-æble, som er så rundt og så fint og så stort, men som ser kroget ud, og som har nogle striber. Altså, jeg er på jagt efter et lige nu, som er et vinteræble, som hedder Farbror Hansens æble. Og det er simpelthen så fint og så kroget, og det er større end de æbler, vi kender, men det er også sådan, det ligner sådan en kegle nærmest. Man siger, det er kalvildformet. Det ligner sådan lidt en grisetryn. Det håber jeg virkelig, at jeg finder. Og jeg har lidt udkig på en, hvor jeg tænker, det kunne godt være den, men den skal lige udvikle sig lidt mere, fordi den måneder 1. i december. Er det et fuldtidsjob, det her? Altså, det er ikke et godt betalt fuldtidsjob. men det er da sådan lidt... Det kan man godt sige. Hvis man siger, at man bruger 37 timer om ugen på et job, så er det vel et fuldtidsjob. Nu siger du, at der er måske ikke så mange mennesker, der interesserer sig for det her. Men det er jo sjovt nok, efter jeg er gået ind i det, og jeg prøver på at for det første genfortælle... Nej, man skal jo ikke engang genfortælle historien til de ældre mennesker, for de kan jo sagtens huske historien. Men når man så genfortæller det til nogle af de yngre, sådan noget, så kan de godt sige, okay, det er måske også lidt vigtigt. Vi kan faktisk måske også godt forstå, hvorfor det var så vigtigt førhen. Fordi man havde den her sådan, kæmpe variation af æblesorter og alle mulige andre frugtsorter i sin have, som gik fra tidlig sæson til sent sæson, så man fik dækket hen over hele sæsonen, og så var der alt det der med æbler, man kunne gemme, sådan så at man havde en variation af æbler, men det kunne jo også være et muligt andet, ikke? Hen over hele året egentlig, uden at have køleskab. Det giver god mening. Ja. Men er der... Kan du så ikke prøve at beskrive, hvordan følelsen er, når du så rent faktisk lykkes dig ligesom at redde en æblesort? Det er da alligevel det er der mere, end jeg har reddet i mit liv. Ja, altså, der går sådan lidt kuldkraver i det, ikke? Så det er jo også, det er jo det, der er fedt, når man kommer ud, og man ser et eller andet, man kan da få helt hjertebanken, ikke? Når man tænker, er det nu den, jeg gik og lette efter? Jeg har også engang lidt efter svampe, og jeg kan huske, det er lidt den samme følelse, når jeg fandt sådan en gul kantarel der. Det kunne også være sådan, når man har gået mange, mange timer, ikke? Så når man nu finder det her æble her, og man lige kan se, det er vist noget spændende. Når man tager det med ned til sin ekspert, fordi vi har jo eksperter tilknyttet, for det her med at kigge på æbler, det er der ikke særlig mange, der kan mere. Og de her eksperter, de har kigget på dem i 40 år, så de er virkelig dygtige. Og når man så får bekræftet, det her, det er noget særligt, vi kender det ikke. Det er ikke en af de her 830 sorter, som de kender til. Så er det jo endnu mere spændende, ikke? Så det er sådan helt eufori. Rikke, kan vi to... nu fik vi først fat på dig i dag, og der var jo lige langt at nå til Sønderborg, når skulle til i dagens program. Ja. Men kan vi to lave en aftale mellem os og så alle de lyttere, der nu sidder derude eller sidder i biler, om at vi, før vi lukker og slukker, eller hvad fanden der nu kommer til at ske, at vi tager en tur til Sønderborg med en optager, og så tager vi med dig på æblejagt. Det synes jeg var en rigtig god idé. Det gør vi. Det er simpelthen aftalt. Det får vi lige styr på, på i morgen, og så starter vi bilen og kommer på besøg til Sønderborg. Det lover jeg. Super fedt. Det glæder jeg mig til. Perfekt. Og jamen, tak for det, Rikke Lokke Harvi. Ja, kan du have en fortsat god aften? Ja, tak. I lige måde. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Er du til bak, eller er du mere til pak? Nu skal vi til et musikalsk stævnemøde mellem to af alle tiders største kunstnere inden for hver deres genre. Nemlig Johann Sebastian Bach og Tupac Amaru Shakur, også bare kaldet Bach og Pak. Her på AK-redaktionen har vi besluttet os for at undersøge, om det er muligt på live radio at få en inkarneret Johann Sebastian Bach-fan, der intet kender til hiphop, til at falde for den legendariske West Coast rapper Tupac Shakur. Og omvendt, om man kan få en inkarneret Tupac-fan til at sætte pris på Johann Sebastian Bachs klassiske musik. Måske har de to mere til fælles, end man skulle tro. Med på eksperimentet har vi Jakob Skyggebjerg, forfatter, skuespiller. Du har blandt andet dedikeret en din bøger til Tupac. Velkommen til, Jakob. Ja, tak. Og overfor Jakob har vi på bakfronten pianist og organist David Lau Magnussen. Velkommen til. Tak for det. Først dig, Jakob. Er det rigtigt forstået, at du intet kender til Bach? Det eneste, jeg kender til Bach, det er et citat af Preben Kaas fra en dansk film, der hedder Alt på et bræt, hvor han siger, tak Bach, eller hvad det var. Så det er det. Så det er ret rigtigt forstået, ja. Du har aldrig hørt noget? Aldrig. Jamen, nu kender jeg også det citat, så det må jeg da lige følge op på. David, er det korrekt, at du ikke kender noget til Tupac? Altså, nu har jeg jo lige gjort en lille smule research, men ellers så har det mest figureret i mit sind som en ung rapper, der blev skudt. Det er sådan det, man har hørt jo. Mm. Du har aldrig hørt hans musik? Ikke noget, jeg lige kan genkalde, nej. Mm. Det er faktisk ret vildt, hvordan man kan undgå at have hørt Bach eller Tupac, altså for hver af jeres vedkommende. Ja, jeg kom faktisk i tanke om, at jeg har læst en bog, der hedder Juleoratoriet, af en svensk forfatter, der hedder Jørgen Tunstrøm, og den tror jeg nok, at den er sådan ret... Det handler ret meget om Bach. Ja. Men jeg kan ikke huske noget. Der var også noget ret... Altså, den er faktuelt baseret på Bachs historie og sådan noget af det. Og sådan. Altså, Juleoratoriet tror jeg er en af Bachs store værker, men hvad fik dig så til at læse den bog? Var det en skønlitterær bog, eller? Ja, det var en roman. Ja. Det var en roman, som ligesom, hvor man kan se, at en del af det afsættet har været, og grunden til at skrive romanen har været, at han ville lave et eller andet om Bach. Ja. Agtigt, måske. Han havde et eller andet personligt forhold til lige Juleoratoriet eller sådan noget. Ja. Det var en kvinde, der fik mig til at læse den. Jeg ønsker ikke at tænke på det. Jeg har jo ikke taget musikeksempler med, men inden vi lytter til den her musik, skal jeg lige høre, hvad jeres forhold er til de her forskellige kunstnere. Jakob, hvor stammer din passion for Tupac fra? Tupac, han repræsenterer håb, tro, håb, kampgejst, selvstændighed og gåpåmod. Mange ord for det samme begreb. Hvor hørte du det første gang, kan du huske det? Første gang, jeg møder Tupac, det er på et tidspunkt i folkeskolen, der sidder en pige ved en computer og savler mere eller mindre, det er det gang, der lige er kommet internet rundt på skolerne, og hun sidder og flipper fuldstændig ud over nogle billeder af en mand på skærmen, som har sådan nogle læder overalls på. Det er første gang, jeg møder Tupac. Musikken hører jeg først et par år senere på efterskolen, og finder en... Det rammer noget i mig, som jeg tænker, vi kommer ind på, når vi har hørt et af eksemplerne. Og hvad med dig, David? Din passion for Bach? Hvornår den begyndte? Ja, den begyndte... altså, som barn, der kan jeg huske, at jeg hørte hans Toccata og Fuga i D-mol, som I skal høre på et tidspunkt. Men egentlig først, da jeg er 17 år på en musikhøjskole i Holstebro, stifter rigtig bekendtskab med det igennem en, der er stor fan af ham, og der var et cembalo, jeg fik lov til at sidde og spille på, som er altså forgængeren til det moderne klaver, og som Bach selv spillede på. Og der begyndte min interesse for ham virkelig blive vagt. Hvem har lyst til at starte med et musikeksempel? Jamen, Bach-drengen siger tak til mig, så jeg sender Bach på banen. Lad os tage det første track. Var det Keep Your Head Up, eller var det... Ja, det er op til dig. Okay, ja, fordi det, jeg gerne vil sige, det er, Tupac er jo først og fremmest en politisk figur, og han er jo også en af de figurer, som af den amerikanske regering, det amerikanske styre, er blevet udråbt som værende farlig. Altså, det er jo sådan en tradition i USA, at regeringen, som det også er her i Danmark, jo ikke kan gå ind og sige, jeg er bekymret for folket, jeg er bekymret for folkets sikkerhed, fordi vi har den her, det her ikon, som går ind og er i stand til at påvirke masserne. Ham skal vi være bange for, ham får vi pakket af vejen på den ene eller anden måde. Og Tupac er for det første og fremmest en politisk figur, også som jeg sagde før, i forhold til håb og kampgejst og selvstændighed og tro, en figur, som har været i stand til, og stadig, altså her en kvart menneske alder efter, at han blev skudt, er i stand til at give håb til dem, der ikke har noget håb. Og det afspejlet til mange af hans sange. Jeg er personligt mere til de hårde sange, som kom ud senere, efter han havde været i fængsel, og det er dem, der kommer de senere eksempler, men lad os starte på med et reelt, mere sådan politisk funderet track, Keep Your Head Up, som går ud til møderne i ghettoen. Of the juice, I say the dark of the flesh and the deep of the roots. I give a holler to my sister's own welfare. Tupac kids, if don't nobody else care. And I know they like to beat you down. lies, never let up. Forgive but don't forget, girl, keep your head. And when he tells you you ain't nothing, don't believe him. And if you can't learn to love, you should leave him. Cause sister, you don't need him. And I ain't trying to gash up, I just call him how I see. You know what makes me unhappy? That when brothers make babies and leave a young mother to be a hack. And since we all came from a woman, got our name from a woman, and I came from a woman, I wonder why we take from our women, why we rape our women, do we hate our women? I think it's time to kill for our women, time to heal our women, be real to our women. And if we don't, we'll have a race of babies that will hate the ladies that make the babies. And since a man can't make one, he has no right to tell a woman when and where to create one. So will the real men get up? I know you're fed up, ladies, but keep your head up. Yo, I remember Marvin Gaye used to sing to me. He had me feeling like black was the thing to be. And suddenly the kettle didn't seem so tough. And though we had it rough, we always had enough. I hopped up off about my curfew and broke the rules. Went with the local crew and had a smoke or two. I realized mama really paid the price. She nearly gave. Keep your head up med Tupac. Det vi har gang lige nu, det er Pac versus Bach. Altså Tupac versus Johann Sebastian Bach. Jeg besøger Jakob Skyggebjerg, forfatter, og David Lau, der er pianist. Og Skyggebjerg, du repræsenterer Tupac, som vi hørte her, og David, du repræsenterer Bach. Og vi skal ligesom prøve at se, altså de her to giganter. Jakob, du har aldrig hørt Bach. David, du har aldrig hørt Tupac. Det, man skal holde tungen lige i munden her. Og det var interessant at se, at mens I hørte den her, du sad og vuggede lidt med, Jakob. Og David, du er helt glat på bæret. Men du sad og kløede dig i det skæg, du ikke har. Altså, hvis man kan forestille sig, at man har sådan et stort fuldskæg, og man sidder sådan og gør, ja. Hvad tænker du om musikken her? Jeg sad og prøvede at definere det en lille smule. Altså lydbilledet og hvad jeg kunne finde af kvaliteter i det. Det virker på mig, som om han havde et utrolig godt rytmisk flow. Og selvfølgelig virker retorisk begavet, ikke? Som mange rapper er. Og så fik jeg lidt flashback til min egen lille korte flirt med hiphop, da jeg var 12-13 år. Der var der sådan noget Warren G, og jeg havde også lige en tur med MC Ejner og sådan noget. Så jeg er ikke helt på bar bunden. Nej, men hvordan kan det være, at du aldrig hører hiphop? Eller aldrig hører Tupac? Man kan sige, altså for mig, der er det jo et spørgsmål om, at jeg er så dedikeret til mit arbejde, at jeg sjældent hører musik, med mindre det er kolleger. Jeg har simpelthen ikke tid til det, og jeg heller ikke overskud til det, når man arbejder med klang og musik hele dagen lang, så har man brug for lidt fred og nogle andre input. Og det er noget, jeg har oplevet hos mange af mine kolleger, at man at det sker, ikke? Altså fordi man er så dedikeret til det, man gør. Du er ikke helt omvendt Tupac-fan endnu, kan jeg høre. Jakob Skyggebjerg, du sidder og vugger med her. Du har hørt den mange gange, sikkert, men den giver dig stadig noget. Ja, det er godt at høre den i de her hovedtelefoner, og vide, at den, mens jeg sidder og hører den, så sidder hele Danmark og lytter med. Eller nogen få lytter i hvert fald. Ja, det er jo. Det er ikke TV-avisen her. Nej. når jeg sidder og vugger, så er det også fordi, at det som musik blandt andet kan gøre, som kunst generelt kan gøre, det er, at de går ind og påvirker ens sanser, og så den her sansepåvirkning skaber en reaktion i ens underbevidsthed, som bobler op til bevidstheden, der bliver til nogle billeder, der bliver til nogle tanker, der bliver til nogle følelser osv., så svømmer det rundt og udvikler sig. Så når jeg sidder og hører sådan et nummer som det her, eller når jeg hører Tupac i det hele taget, så sætter det mig ind i, når jeg sidder her, så sidder jeg og ser video for mit indre blik af de ting, han snakker om her. Men de andre tracks, jeg tænker mig at spille, er der nok mere fokus på sådan en følelse, end der fokus på, hvad teksten egentlig som sådan siger. Ja. David, jeg tænker, at vi skal til det nu. Høre noget Bach, så vi kan udfordre Jakob Skyggebjerg en lille smule her. Hvad skal vi høre, hvorfor? Jamen, jeg tror, vi starter med Toccata og Fuga D-mol, fordi at det stykke vil de fleste kende, når de hører det i hvert fald. Og det er en meget bestemt musikform, som blev brugt på det tidspunkt, og det er nok Bachs mest kendte orgelværk. Han var selv organist ved to kirker i Leipzig. David Lau, du ser utrolig fokuseret, når du hører det her. Ja, jeg havde jo en fantastisk oplevelse her i den sommer. Jeg var nede i Bachs kirke i Leipzig på den årlige festival, der er. De holder en ugelang festival, hvor man hører Bach-koncerter 10 timer om dagen. Plus morgengudstjenesten, der også var 2 timer, hvor man får inkorporeret de her motetter, som er skrevet til dagens tekst og så videre. Fordi det er jo det, der gør Bach til den mest centrale komponist i europæisk musikhistorie, at han opsummerer så mange ting på én gang. Og i de 20 år, jeg studerede ham, finder hele sådan nye facetter af ham, der fornyer min respekt for ham. Man kan på mange måder sige, at han var en familieindustri. Han havde 20 børn, og 3 af dem blev også store komponister, og det plejede at være sådan, at de sad på alle positionerne over hele Tyskland. Så man plejede at sige, at hvis det er en god musiker, så er det en Bach. Og de har altså hjulpet til, fordi at ellers havde det ikke været muligt at skabe så meget musik, og af den kvalitet, som det har altid. Vi snakker om 88 bind på godt 12 cm eller 15 cm musik, altså over 1000 værker af en gennemsnitsvarighed på 40 minutter. Og det er jo ikke til at forstå. Hvor mange gange har du hørt det her nu? Jeg har selv spillet det også, så det har jeg ikke tal på. Er det lige godt hver gang? Nej, det er det ikke, fordi det kommer lidt an på, hvem der spiller det. Mm. Det er jo det, der er interessant med den her form for musik, fordi at Tupac og andre kunstnere, det er jo deres eget musik, de spiller, hvor at det her, det er kompositionsmusik, det er noget konstrueret musik, det er intellektuel musik. Bach var kendt som skolemesteren for Leipzig. Det var sådan det nedsættende, der blev sagt om ham, fordi han ligesom alle hans værker på samme tid er et kompendium i, hvordan man gør tingene. Mm. Sådan gør man det, sådan gør man det. Og han var sådan set hovedmanden, der stod for, at vi har den moderne temperering i musik, som vi har i dag. Det vil sige, at dur og mol, det er Bach, der har sørget for, at det er sådan, det hænger sammen. Der har været utallige stemningstyper før og siden, men det er den her, der har været den mest dominerende. Jeg er nødt til lige at spørge Jakob. Jakob Skyggebjerg, vi har udfordret dig her. Det er jo Tupac og Bach, vi har gang i. Pak og Bach. Du er fan af Tupac. David er fan af, altså Johan Sebastian Bach. Hvad gik der igennem dig her, Jakob, da du hørte det? Jamen, jeg følte mig hensat i ekstase. og jeg fik lyst til at vide alt om den her musik. Ja, det var mest det, jeg lige kan huske nu. Fantastisk. Nu har du siddet og snakket lidt, så jeg kom, fik jo ligesom kom lidt ind i det også nu. Ja. Ikke, så. Ja. Altså, jeg kan sige, at for mig, der er også noget frygtindgydende, når der er, man reformationen er relativt ny på det her tidspunkt. Den er godt 100 år gammel, og Bach er, vi plejer at kalde ham den 13. apostel, fordi der var ikke nogen tvivl at spore os ham. Og al hans musik er skrevet, Soli Deo Gloria, står der i slutningen. Det er alt til ære for Gud. Og når man så står i hans to hovedkirke dernede i Leipzig og møder de her monstrummer, orler, der er, altså alting er akustisk, og det niveau, de holder sig, og man sidder og hører det der, så er det svært ikke at føle en eller anden følelse af religiøsitet, vil jeg sige. Altså uanset hvad man kalder det. Det er i hvert fald meningsindgydende i ens krop og sind at sidde der og møde nogen, der har taget det så alvorligt og har haft så stor kapacitet til at udforme alle de her ting. Ja, jeg synes også, jeg blev nødt til at nævne det, men jeg har læst om, det er noget helt andet, men det er Wagners Ringen, jeg var inde at læse om. Nu ved jeg godt, det er noget helt andet, men jeg kom bare lige til at tænke på det, at den er jo 15 timer lang. Ja. Og sidste del, Ragnarok, 6 timer lang. Og på et tidspunkt, så blev den fremført nede i Tyskland, hvor et publikum klappede i halvanden time. Det er rigtigt, da den var slut. Ja. Det synes jeg er en vanvittig... 101 gange måtte Pierre Boulez, der var dirigenten, komme ind. Det er rekord. Det er sådan noget, det kan man jo ikke undgå at elske, vel? Altså, nej. Det er dedikation. Jeg har besøg af Jakob Skyggebjerg, forfatter, og David Lau Magnussen, der er pianist. David elsker Bach. Jakob Skyggebjerg elsker Pak, altså Tupac. Og inden vi går videre til noget musik her, så er I jo også to lidt forskellige mænd. Altså, hvor gamle er I egentlig? Jakob, hvor gammel er du? 33. Og hvor gammel er du, David? Jeg er 38. 38. Nogenlunde i jævnaldrende. Men Jakob, nu bliver jeg måske lidt grov her. Altså, Jakob, du har sådan håret i en hestehale, og du taler lidt mere som en gadedreng. Man kan godt kalde dig gadedreng, kan man ikke det? Jo. Og David, du er lidt mere sådan, du har lidt mere velfrisyre i håret, så at sige. Lidt... Ja, jeg vil lige se min søster er frisør. Okay, så. Ja, men så du ser lidt mere ordentlig ud, så at sige. Men okay. men David, vil du føle dig sådan fuldstændig på dyb vand, hvis nu du var til en hiphop koncert, hvor alle står sådan med armene sådan op og ned, eller sådan vil du stå ned bagved og sådan ligesom føle dig sådan underligt til mode, eller hvordan tror du vil have det? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg vil kaste mig ud i det og hoppe med, men jeg vil lige prøve at afkode, hvad mønstrene var, man skulle følge. Ja. Og der, Jacob, altså, hvis du der var sådan en koncert, der, lad os nu bare sige på 20 timer, eller 5 timer, eller 3 timer, tror du, du ville kunne holde koncentrationen og sidde og høre det her musik? Koncentrationen? Ja, men eller sådan, du ved, altså, uden at have lyst til lige at gå ud og drikke fad, eller et eller andet. Ja, jeg er ret sikker på, at jeg vil falde ind i musikken. 3-4 timer, det lyder fandme godt nok som lang tid bare at sidde. Jeg vil uden tvivl komme til at udfordre normerne, fordi at, som jeg ser det, som du beskriver det, så sidder folk stille, og det vil jeg ikke kunne. Men jeg vil også sige til dig, altså, nu nævnte du selv Ringen. Det var lige præcis den første opera, jeg hørte af Wagner, og jeg havde ingen forkundskaber, og jeg var i Wien. Jeg havde ikke engang læst op på det. Og den slags kunstmusik klarer sig jo ikke, hvis ikke du læser op på det og forbereder dig gevaldigt, især den der størrelsesorden. Så jeg sad der selv, og jeg kan stadig huske, hvordan jeg sad og analyserede mig selv igennem de der 7 timer, hvordan at jeg synes, at efter 2 timer, der slap min tålmodighed op, og 3 timer, så begyndte jeg så at vride mig, og 5 timer, der var jeg blive sindssyg. Og så efter 6 timer, så ligesom om, så giver man psykologisk efter, og så kan man blive siddende der i 2 uger, hvis det skal være. Så det er en del af, det er ligesom meditation, det er også sådan de der... Det er en form for meditation, når du ikke kender det, falder, så er du ligesom at høre nogen holde et foredrag i 7 timer på Volapyk, ikke? Ja. Så... Det er to verdener, der mødes her, Bach og Pak. Vi skal også se, om vi kan på en eller anden måde altså få jer hver især til at altså, kunne lide henholdsvis Bach og Pak. Så vi er nødt til at høre noget mere musik. Jakob, nu er din tur til at vælge igen noget Pak. Ja, jamen jeg synes, vi skal tage mit absolutte yndlingsnummer med Pak. Det hedder Can't See Me, og det er fra den plade, der hedder All Eyes on Me, som han udgav lige efter han kom ud af spillet og blev savnet til et pladselskab, der hedder Death Row Records. The blind stares of a million pairs of eyes, looking hard but won't realize that they will never see the pea. You must be cold and blind. Hold kæft, det er fedt nummer, hva'? Ja. Jeg har aldrig hørt det før. Nej, det er der ikke det hit. Nej, okay. David Lau, altså du er jo altså pianist, og i starten af det her nummer, der sidder du faktisk med hovedet frem og tilbage og laver lidt headbang. Ja, ja. Hvordan, du følte dig lidt mere til rette her, eller hvad? Nå, jamen det er da klart, at hvis der er en catchy beat, så, så kan man ikke sidde stille. Det er jo noget af det mest fundamentale. Uden at gå for meget ind i det, jeg elsker filosofi, så læste jeg for nylig en af vores største danske komponister, der hedder Per Nørgaard. Han havde kommet til den konklusion, at al musik er rytme. Og det vil sige, at alt det, som vi kender som harmoni, det er jo underordnet rytmik, fordi du kan ikke slå en enkelt tone an, uden at der er vibrationer i. Rytmiske vibrationer. Så alting et eller andet sted kommer ud af det samme. Og det har jeg spekuleret en del over, det der med, hvor meget det rytmiske har at sige i musik. Fordi det er jo sådan noget, der får os til at få lyst til at bevæge os og sidde og rocke med og sådan nogle ting. Ikke? Det hiver fat i et eller andet hos os. Uanset hvilken musikgenre det så i øvrigt er. Så ja, jeg har også underlagt det. Men altså det her pak og bak, altså Tupac og bak, jeg kan ikke sige det nok gang. Det er herligt, men David, helt ærligt, altså er der overhovedet noget? Altså er der noget, man kan sammenligne? Jeg kan fortælle dig, at når det kommer til musikalske former, så vil man enten kalde det her en chaconne. det kunne hedde mange ting. Altså det er det her med, at der er ligesom en melodistum, som kører i loop hele tiden. Ikke? Og det skaber en form for meditation, men det er jo også underliggende i det her lydbillede, fordi at det, der virker til at være det essentielle, det er jo hans tekst. Og hans budskab, og han virker meget politisk og intelligent. Altså, det er også det, der slår mig. Der er jo ikke nogen, der kommer op på så internationalt plan, uden at de simpelthen også er kvikke i pæren. Jakob, du havde det vildt under den her sang. Jamen, jeg elsker den jo, og altså, det der er med den måde, han rapper på i den her sang, den måde, han fører vokalen på, er jo altså essensen af det, som rap handler om for mig. Jeg ved godt, altså rent teknisk, er han ikke den dygtigste rapper. Det vil folk, der interesserer sig for den her kunstform, sige. Men det er kombinationen af den måde, det ligger så lige på beatet. Det er jo også det, man kalder for en banger, det her. Altså, den beatet, altså der er en meget hård og klar rytme. Og så når han ligger så lækkert på den, kan man sige. Og har den stemme, han har. Altså, det går det op i en helhed, som hæver det til et niveau, som jeg vil sige ligger over den sang, vi hørte før. Fordi den banger så godt. Altså, det er så... Altså, og det er et sindssygt feel-good-nummer. Du siger, du også går meget op i teksterne. Altså, hvad handler den her for eksempel om? Nej, jeg går ikke så meget op i teksterne, som jeg går op i følelsen. Okay. Altså, følelsen, jeg får formidlet, og bliver... Den følelse, der kommer op i mig, er mere det, der i fokus. Men der er mange fede, altså den her tekst er, du kan mærke, at her er han lige kommet ud af spjældet, han har al den energi, han har alt det drive, det går på mod, der er intet, der kan stoppe ham, da han går i boksen med den her sang. Jeg har jo selv skrevet en del rap-sange, og jeg kender det udmærket, at nogle gange så er der en, og det er det også, når jeg skriver litteratur eller debatindlæg, så er der sådan en ustoppelig flodbølge af materiale, der vil ud, og der er ikke noget, der kan forhindre det. Og så opstår der noget, som er virkelig godt og virkelig smukt. Nu skal vi til at høre noget bak. Men David Lau, jeg vil først lige læse en lytter-sms op for dig, i forhold til det, vi talte om før. Ja. Der er en, der skriver her, jamen hov, var det ikke noget med, at man netop ikke sad stillet og lyttede pænt, dengang klassisk musik blev produceret? Rygtet siger noget med, at der var larm og fest i både koncertsalen og teateret. Hvis det er korrekt, så er det nok ikke så langt fra en moderne rock- eller rap-koncert. Mathias. Altså, det kommer lidt an på, hvilken periode vi taler om. Mozart for eksempel, der var det ganske normalt, at folk de drak temmelig kraftigt, imens at der blev opført musik, og det er også noget af det, der forklarer, hvorfor, når man sidder som moderne publikum helt stille og lytter, at man synes, der er mange gentagelser, og de ligesom bliver ved med at synge det samme. Det har været sådan en pædagogisk måde for Mozarts måde at sikre sig, at folk fattede, hvad der foregik i handlingen. Men det sjove er, jeg læste lige, nu var jeg lige nede i Thomaskirche i Leipzig, og det er den største af de to kirker, som Bach bestred stilling i, og der er en indgang i begge sider, fænomenalt stor. Og så hørte jeg, at under en af opførslerne, faktisk muligvis, da den kan tage det, vi skal høre lige om lidt, som en af hans mest berømte, der var det ikke unormalt også, at på kirkebænkene, fordi en højmesse varede 4-5 timer, eller hvad den varede, så ville folk jo også sidde og spille et spil, og gøre, hvad de gjorde, røg en pipe, eller sådan noget. Og så var der en griseavler, der simpelthen ikke kunne få sig selv til at få sin gris rundt om den der store kirke, så han besluttede sig for at bare jage dem lige igennem midt under højmessen. Så sådan noget grisevin og bakmusik, det er... Det burde det var man dagligdagskost. Det burde man lave et forsøg med at genoptage. Ja, for at høre hvordan. Sådan en gammeldags virker det? Ja. Højmæssigt. Giver det noget? Ja. David, hvad for et nummer skal vi høre nu? Jamen, vi skal høre den her. Nummer egentlig? Nej, det gør man ikke. Jo, så skal det være det nummer som nej, det er en længere historie. Men vi skal høre en sats, altså en enkelt bid fra en af de her motetter, der blev skrevet til søndagens tekster. Og de var som regel en halv time, og det her det er nok en af de mest berømte. Den bliver både spillet til begravelser og til dåb, og det er en af de ting, der er kommet ud af kontekst, som folk bare har taget til sig. Hvad er det? Hvad hedder den? Jesu bleibe meine Freude. Johann Sebastian Bach, og det hører vi, fordi vi er i gang med Pak versus Bach, Tupac versus Johann Sebastian Bach, og jeg er forfatter Jakob Skyggebjerg med i studiet. Han er Pac-Man, og jeg har David Lau med i studiet, og han er Bach-Man. Jakob Skyggebjerg, det er nu bare indtryk. Jamen, det er jo nogle helt andre følelser, der tales til i den her musik, end i det Pak, som jeg godt kan lide. det Pak, jeg lytter til. Pak, han har lavet også noget så meget varmelsød musik, og det kan jeg simpelthen ikke holde ud at høre. Når jeg skal høre Pak, så er det en anden følelse, jeg går efter, en følelse, som vækker genkendelse i mig. Altså den her mere sådan pumped, nu skal der ske noget, nu skal I fucking høre her, hvad jeg mener. Og når jeg hører det nummer, vi lige hørte her med Bak, så altså det er sådan noget, jeg kan bruge til, hvis jeg skal beskæftige mig med de andre nogle af de mere sådan blødere følelser. Så det er tit, det er ikke så tit, jeg ligesom magter at gøre det, så det er måske også derfor, jeg mere hører Pak, end jeg hører Bak. Mm. Fordi det var virkelig, virkelig, virkelig en fornøjelse. Bedre end det første for mit utrænede øre. Altså, det var meget accessible det her i forhold til det du spillede før. David, ja. Det du spillede først, det var jo faktisk ret... det var ret vildt jo. Ja, men jeg tænkte netop, at vi skulle starte i mørket, og så arbejde sig op i lyset. Mm. Og så var det jo også et forsøg på at prøve at ramme noget, som flest mulige folk kender. Altså, det kunne minde lidt om Phantom of the Opera, bare lidt bedre kvalitet, vil jeg sige. Men det her, det var faktisk det første, jeg hørte til en højmesse i Leipzig. Og jeg må indrømme, at selvom jeg selv har spillet det... Du har været meget i Leipzig? Nej, det var en hel uge, jeg var der. Nå, okay. Men, og det var lige her inden sommer. Det var bare første gang, at jeg havde været der, og som publikum. Jeg spiller jo som regel selv. Men... selvom jeg har spillet det her værk utallige gange på orgel, og man transkriberer det vil sige, man skriver det om til bare at spille det kun på orgel alene, i stedet for med orkester og kor, som man hører her, så blev jeg simpelthen så grebet af det, da jeg sad der, ikke? Altså, når man er beskæftiget sig med det i så mange år, så pludselig sidder man der, og så hører man nogen synge det, og det var faktisk her, og sådan nogle ting, det, jeg blev lidt chokeret over det, og sad og prøvede at skjule, at der nok var en tårer, der var ved at løbe ud, ikke? Over for mine kolleger. Bliver du så rørt af det? Ja, lige der gjorde jeg. Helt utroligt. Altså, men man får jo en eller anden professionel distance også. Altså, ligesom en skuespiller vil gøre, når der er, man skal udtrykke nogle dybe følelser. Det bliver man jo nødt til. Altså. Men du havde aldrig hørt det live før? Jo, jeg havde hørt det live før, men normalt så er jeg altid super kritisk, så er der altid et eller andet, der ikke lige er scoret, som det skal være. Ikke? Her var jeg bare helt uforbeholden og fik ligesom fundet tilbage til den oprindelige følelse. Hvor jeg var ukritisk og bare tog det ind og tænkte, der er jo en grund til, at det er så kendt. Der er jo en grund til, at det er så fantastisk, og jeg beskæftiger mig med det her. Ikke? Mm. David, jeg spiller altså lige 10 sekunder igen af Tupac. Jeg skal nok lige sige, hvorfor. Det vi hørte lige før. Okay. The blind stares of a million pairs of eyes, looking hard but won't realize that they will never see the pea. Kan du bruge det her i dit arbejde som pianist? Nej, ikke direkte. Det vil jeg ikke sige. Ikke direkte, nej. Okay, hvorfor ikke det? Nej, fordi alt det, jeg gør, er jo at beskæftige mig som fortolker med kunstneres værker. Så jeg skal ind og fortolke på deres univers, så det der, det vil jo være... så skulle jeg begynde at interessere mig for, hvordan jeg kunne på en eller anden måde få det over på klaver. Mm. Det der har jeg også set, der er kommet en strøm af unge pianister, især i Asien og USA, der begynder at tage alverdens popnummer og rapnummer og lave dem til klaverstykker. Mm. Hvilket er glimrende og interessant udvikling, synes jeg. Jakob, du har også nogle gange eksperimenteret med at lave rapmusik. Lad os lige prøve at høre lidt fra det første Bach, vi hørte. Kan man bruge det i hiphop? Ja, det kan man. Det kan man bare smide nogle trommer ind over, og så kører det. Eller bruge det på en anden måde. Forvrænge det på en eller anden måde. Du kan jo gøre, altså... Du kan jo gøre mange ting med det. Jeg vil sige, i forhold til det, du sagde før med live-oplevelsen, det er også det... Når du har skuespillere på scenen, så hvis de er i stand til at formidle den tekst, de arbejder med, på samme måde er det jo, når en musiker er i stand til at føle, og, altså ligesom lade det partitur, der nu er tale om, at gå ind igennem mennesket, og lade de følelser, der så strømmer ud til publikummet, så går det ind i en, og man kan ikke blive fri for, at det går ind i en, og det var bare lige... Og det er jo ens for alle, vil jeg sige, ikke? Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at... Altså i klassisk musik havde man i mange årtier forsøgt at skjule sig bag det akademiske og bruge det som en slags retfærdiggørelse for at skanse sig, forskanse sig op i elfenbenstårnet. Ikke? Men når det kommer til stykket, så er det jo ligegyldigt, hvor intellektuel du er omkring ting, eller om musikken i sig selv er. Hvis ikke du kan formidle et følelsesmæssigt aspekt, som rammer andre, så er det jo i og for sig uvedkommende, vil jeg sige. Jeg tror heller ikke, musikken kender ikke noget sprog, og det kræver... Altså som udgangspunkt, så kræver det ikke nogen forudsætninger, hvis man er åben og får en eller anden form for oplevelse ud af musikken, og så kunsten i det hele taget. Jakob Skyggebjerg, forfatter, og David Lau Magnussen, Pak og Bak. I skal have tusind tak for, at I kom. Vi når ikke så meget mere, jeg synes, det var en bravende succes. Men jeg er ikke helt overbevist om, at du, Jakob, skal hjem og høre Bak, og du, David, skal hjem og høre Pak. Jeg har installeret Spotify på vej herned, fordi så var jeg klar til, for jeg var sikker på, at du ville være i stand til at overbevise mig om, at jeg skulle høre Bak. Kan du overgå den? Nej, det kan jeg ikke. Jeg læste mere op på Paks historie, og jeg vil gerne se de film, han har været medvirket i. Så får du også en pause på musikken. Ja, det er det. Det er genialt. Ja, vi har det hele herovre. Tusind tak for, at I kom. Der er et lille minut tilbage, og der vil jeg altså lige spille et... der findes simpelthen et mashup mellem Bak og Pak. Så det hører vi lige her op til nyhederne. Okay. Hey, do this thug style, man, thug style. When this whole beat drop, we just gonna run it to him, man. It's all good. I never had much, run with the bad bunch. Little skinny kids sneaking weed in my bag lunch. And off the junior high, we was just getting by. And drive-bys by my homies of the young lives. I never did cry. And even... Du lytter til Radio 24/7.